الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے مناجات افطار یعنی دعا میں شریک رہوں گا، نماز مغرب کا انتظار کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا۔ بیٹھ جائیے، اگر نیت کی ہے تو پھر بیٹھنے کی کوشش کیجئے، جن جن سے ہو سکے دوزانوں، ادب کے نیت سے، حتی الامکان اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہے کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں شراب، بدکاری یعنی زنا، چوری اور جھوٹ کا عادی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور مجھ میں ان سب کو چھوڑ دینے کی طاقت نہیں۔ اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اس شخص نے بات مان لی اور ایمان لے آیا۔ جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے باہر نکلا اور اسے شراب پیش کی گئی تو اس نے کہا، اگر میں نے اگر شراب پی لی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو اپنے وعدے کے خلاف کروں گا، اور اگر سچ بولا تو مجھ پر حد قائم کی جائے گی یعنی شرعی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر جب بدکاری کا موقع ملا تو بھی یہ سوچ کر کہ بدکاری سے باز رہا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا، پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو بولوں گا نہیں، تو وہ بدکاری سے بھی باز رہا۔ اسی خیال جو اس نے چوری سے بھی بچنے کی ترکیب کر لی، یعنی چوری سے بھی بچ گیا۔ پوشت دوبارہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ نے کیا ہی خوب کام کیا، جب آپ نے مجھے جھوٹ سے منع کیا تو تمام گناہوں کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے سب سے توبہ کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹ کی نحوست سے محفوظ فرمائے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ, جھوٹ کے خلاف جنگ. جھوٹ ایسا فعل ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی نفرت فرماتے ہیں, ایسی نفرت فرماتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہ تھی. جب آپ کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے, آپ کو پتہ چلتا کہ یہ جھوٹ, اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, آپ کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے اگرچہ وہ چھوٹا سا ہوتا, یعنی اسے جھوٹ بولنے والے کو اگرچہ چھوٹا سا ہوتا تو اس سے, یعنی جھوٹ بولنے والے کو اپنے قلب اتر یعنی مبارک دل سے نکال دیتے, اتنی جھوٹ سے نفرت تھی. یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے توبہ کر لی ہے, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. میں کتنی بڑی, میں کہتا ہوں جھوٹے انسان کے لیے یہ ایک وعید ہے. یہ ابھی نہ بانٹیں میٹھے اسلام بھائی, بیان کے دوران نہیں کرتے لگتے. یہی وہ علم دین کی فضیلت ہے جو ظہر کے مدی مذاکرے میں بیان ہوئی, کہ جب علم کی قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائیں تو اس وقت کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کام نہیں کرنا چاہیے. بظاہر کوئی کام نظر ہی آتا ہے کہ یہ ثواب کا ہوگا, لیکن اس موقع پر کیا جائے جس وقت شریعت نے منع کیا, تو اس کام کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے, ثواب نہیں ملتا. صلو علی الحبیب. اسی طرح فرشتوں کو بھی جھوٹ سے نفرت, اور کیسی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی بھی لکھتے ہیں, فرشتے سے مراد یا تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں یا حفاظت کرنے والا فرشتہ یا کوئی خاص رحمت کا فرشتہ. گناہ لکھنے والا فرشتہ دور نہیں ہوتا. فرشتوں کے مزاج مختلف ہیں, اور یہاں میل سے مراد یا تو یہی شرعی میل ہے یعنی فرسخ کا تیائی حصہ, یا مراد ہے تا حد نظر زمین. مفتی صاحب مزید لکھتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بری باتوں اور نیک و بد اعمال میں خوشبو اور بدبو ہے, بلکہ ان کی اچھی بری لذتیں بھی ہیں, مگر یہ صاف دماغ والوں کو, صاف طبیعت والوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں. جو منہ سے بدبو نکلتی ہے, یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی میں یہ عبارت بیان کروں کہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں. جھوٹ اور غیبت, ولہذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں, جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے. اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ سے سرانڈ یعنی بدبو ہے جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں. اور ہمیں جو جھوٹ اور غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. ہماری ناکیں ان سے بھری ہوئی ہیں, ناک اٹ گئی ہے. اور نے دیکھا ہوگا گٹر صاف کرنے والے کو, ہے نا, حالانکہ ہم جو وہاں سے نکلتے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے, منہ پر کپڑا رکھ کر وہاں سے نکل رہے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس گٹر صاف کرنے والے کو بدبو نہیں آ رہی ہوتی, اس کی ناک اٹ گئی ہے. اتنا ہماری ناکیں اٹ گئی, اتنی غیبت اور اتنا جھوٹ عام ہے کہ اب گویا کہ ہمیں اس کی بدبو تک محسوس نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی نحوست سے محفوظ فرمائے, جھوٹ بولنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے. صلو علی الحبیب. جھوٹ کی تعریف کیا ہے یہ میں بیان کرتا ہوں. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا یہ جھوٹ کہلاتا ہے, یعنی سچ کا الٹ جھوٹ ہے, یہ یاد رکھیے گا. مثلا کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ فلاں گھر پر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں گھر پر ہے, اور آپ اس کو منع کر دیں کہ نہیں وہ تو گھر پر نہیں ہے, تو یہ جھوٹ ہو گیا. سمپل یہ کہ جھوٹ عموماً ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جھوٹ ہے کیا. وقت چونکہ مختصر ہے لہذا میں یہاں جھوٹ کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ جھوٹ کس طرح ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے. اپنے اسکول یا جامعہ میں نہ پڑھنے کی صورت میں بھی جھوٹا تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ موصوف ہمارے ادارے میں زیر تعلیم رہے ہیں, یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دینا اداروں سے ہو جاتا ہے. کسی کی ان الفاظ میں جھوٹی سفارش کی جاتی ہے کہ موصوف اس نوکری یا کام کی بڑی زبردست اہلیت رکھتے ہیں, میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, حالانکہ اس شخص کو وہ نہیں جانتا. یہ ہوتے سفارش ہیں, ایسے سفارشی لیٹر بڑوں بڑوں سے نکل جاتے ہیں کہ میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں, یہ آدمی بہت اچھا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے, میں نے کسی کے بارے میں کہا کہ آپ اس کی سفارش کر دیجیے, اسے مجھے دیکھ کر اسے سفارش کر دی فلاں کی, جس کی سفارش کی ہے اس کو سفارش کرنے والا جانتا بھی نہیں, لیکن ایک لگی بندی عبارت ہے جو لکھ دی جاتی ہے. اسی طرح فلاحی اور افاہی اداروں میں مالی مدد کی درخواست میں اپنی مالی حیثیت کے بارے میں مختلف جھوٹ بولے جاتے ہیں. فیکٹری وغیرہ میں اپنی آمد و رفت کا جھوٹا وقت لکھ کر پوری تنخواہ سمیٹ لی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 9 بجے اس کی آفس ٹائم تھی, وہ آیا ہی 9:30 بجے, لکھ دیا 9. اس کے جانے کا ٹائم تھا 4 بجے کا, اس نے 3 بجے گیا 4 بجے لکھ کر چلا گیا. اب اس گناہ میں بعض اوقات اس کے ساتھ سپروائزر ملا ہوا ہوتا ہے اور رشوتوں کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے, خیانت اور جھوٹ اور دھوکے کی وہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس طرح یہ دیر سے آ کر جلدی کا وقت لکھ دینا, اب تو خیر کارڈ پنچنگ کا سسٹم عام ہو گیا ہے, ہوتا رہا ہے, لیکن اب کہتے چور کی 14 نظر ہیں, وہاں بھی یہ کہاں کہاں جھوٹ اور فریب کی ملاوٹ کر لیتے ہوں گے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹ سے بچنا اور بچنا ہی ہے. جھوٹ کی تباہ کاریاں اس قدر ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے. جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے. جھوٹ بولنا مومن کے شایع نشان نہیں, جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹے کے جبڑے چیرے جانے کی سزا دی جا رہی تھی. خطیب کا خطبہ اس کے عمل پر پیش ہوگا. جھوٹا نکلا تو اس کے ہونٹ آگ سے کاٹے جائیں گے, جب کاٹے جائیں گے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے. جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے. جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ بے رونق ہو جاتا ہے. جھوٹ جھوٹ ہی ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. زبان اگر جھوٹ بولنے والی ہو تو اس سے بڑھ کر گوشت کا کوئی لوتھڑا یعنی ٹکڑا اللہ کو ناپسند نہیں. جھوٹا جھوٹ بولنا ایک طرح سے خیانت بھی ہے. جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے، جھوٹ سے دل کا چین برباد ہو جاتا ہے، کسی کی جھوٹی تعریف کرنے والے کی زبان بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں لڑکھڑا رہی ہوگی۔ جھوٹا مسئلہ بیان کرنا سخت شدید گناہ، کبیرہ گناہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، جو جھوٹا خواب سنائے اس سے جو کے دو دانوں میں گاٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، جھوٹ سے رزق بڑھتا نہیں گھٹتا ہے، جھوٹ آدمی کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے۔ بچے بڑوں سے جیب خرچ نکلوانے کے لیے مختلف جھوٹ بولتے ہیں، مثلا آپ نے ابھی جو پیسے دیے تھے وہ کہیں گر گئے، دوبارہ دے دیں، یا مجھ سے کسی نے چھین لیے وغیرہ۔ یہ بھی جھوٹ کی مثال ہے۔ کتاب یا رسالے کو توجہ سے پرے بغیر ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل تحریر ہے، میرے پلے نہیں پڑتی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مگر اپنی جیب بٹانے کے لیے یا اپنی کوئی بھی بات رکھنے کے لیے ابھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کتاب پڑھے بغیر اس انداز میں تعریف کی جاتی ہے کہ سننے والے کو لگے کہ میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں۔ اسی طرح کلاس یا درجے میں سبق کے وقت توجہ نہیں کرتے، بعد میں استاد کو تنگ کرتے ہیں کہ سبق سمجھ نہیں آیا۔ اگر کوئی پوچھے آپ تھک تو نہیں گئے، تو تھکن ہونے کے باوجود بول دیا جاتا ہے نہیں میں تو بالکل نہیں تھکا۔ سردی یا گرمی لگنے کے باوجود خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے مجھے تو سردی نہیں لگتی۔ نہ مجھے سردی کہاں لگتی ہے، الگ الگ رہی ہوتی ہے، بٹ ڈیڈو شہری کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ حج اور عمرے کی درخواست میں ناکامی سے بچنے کے لیے مختلف جھوٹ لکھ دیے جاتے ہیں، بالخصوص خواتین نامحرم کو اپنا محرم بنا کر پیش کر دیتی ہیں، یہ بھی جھوٹ۔ دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے مختلف جھوٹ بول دیے جاتے ہیں کہ یہاں میری جان کو خطرہ ہے، بلکہ معاذ اللہ خود کو غیر مسلم لکھ دیا جاتا ہے۔ قرض خواہ کو ٹالنے کے لیے جھوٹی مجبوریوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض خواہ اپنے قرض کی جلد وصولی کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کہ مجھے فلاں کو رقم ادا کرنی ہے یا مجھے بھی کسی کو قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بولے گا کہ میرا پیسہ تھا، اس کو سمجھا دے گا آپ کو نہیں پتا یہ میرے پیسے نہیں ہیں، میں نے بھی کسی سے لے کر آپ کو دی ہیں، وہ میری جان کو آ گیا ہے، آج افطار کے بعد میرے گھر پر آئے گا، بھائی دے دو یار۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، اس کے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تعزیت کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ مجھے آپ کے والد صاحب کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ اگر واقعی صدمہ ہوا ہے تو بولنے میں حرج نہیں، لیکن صدمہ نہ ہوتے ہوئے اس کا دعویٰ کرنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کیا، کسی مدنی کورس میں داخلہ لیا تو کہتے پھرنا کہ میرا تو گھر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ جس کی حقیقی طور پر اپنے جذبات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری مغفرت فرمائے، لیکن ایسا بولنے والے کو سر جھکا کر دل پر غور کر لینا چاہیے کہ کیا وہاں بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں، کہ جانے کا دل ہی نہیں ہو رہا۔ میرے اعلی حضرت سچے، میرے اعلی حضرت سچے لکھتے ہیں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ سیدھی سیدھی سی بات کر دی، وطن کی یاد۔ نہیں ہم کو تو جناب کوئی چیز یاد نہیں آتی، سب یاد آ رہا ہوتا ہے، پاسپورٹ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، ٹکٹ بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، سب کو یاد آ رہا ہوتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، جھوٹ کی مثالیں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں نہ آنے کے باوجود کسی کی ہاں میں جھوٹ موٹ کی ہاں ملا دی جاتی ہے۔ دکاندار کے پاس کوئی بڑے نوٹ کی ریزگاری یعنی کھلا لینے آئے تو یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے، ابھی تو میں نے ایک دکان کھولی ہے بھائی، میرے پاس کھلا نہیں ہے، حالانکہ کیش باکس میں کھلا موجود ہوتا ہے، منع کر دیتے. نیاز وغیرہ تقسیم کرتے وقت رش ختم کرنے کے لیے جھوٹا نعرہ لگا دیا جاتا ہے، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، خلاص خلاص. پھر تھوڑی دیر کے بعد رش ختم ہو جاتا ہے تو اسی دیر سے نیاز برآمد کر کے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جا جا بھائی جا جا، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. اس طرح کے نعرے لگتے ہیں جبکہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. کسی افسر کے دفتر میں موجود ہونے کے باوجود چپراسی وغیرہ اپنا کام کروانے کے لیے آنے والوں سے بول دیتے ہیں، صاحب موجود نہیں ہے یا صاحب میٹنگ میں. فون پر کہہ دیا جاتا ہے میں اس وقت فلاں جگہ پر ہوں، حالانکہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہوتا، ابھی ایک گھنٹہ دور ہے، آدھا گھنٹہ دور ہے. ارے یار کہاں پہنچے؟ ارے بس پہنچ گیا ہوں یار، گلی کے کونے پر ہوں، وہ سگنل پکڑا ہوں یار. ارے بھائی رش ہے یار، سگنل ہے، پتا تو افطار کے ٹائم کتنا رش ہوتا ہے، حالانکہ ابھی گھر سے نکلا ہے، سیڑھی اتر رہا ہوگا. یہ عجیب و غریب طبیعت ہے، یعنی ایسا لگتا ہے میرے اسلامی بھائی جھوٹ بولنے میں زبان لڑکھڑاتی نہیں اب ہماری، کیونکہ لڑکھڑانا یار میں جھوٹ بول رہا ہوں، ڈر ہے جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ کو ناپسند، اس کے رسول کو ناپسند، اس کے فرشتوں کو ناپسند ہے جھوٹ کی. کتنی سزائیں، جھوٹ کے کتنے عذاب ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے بارگاہ میں جھوٹا یعنی کذاب لکھ دیا جاتا ہے. شرماتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی ایک چوٹ پر تو اس کو یقین میں نہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتنی کانفیڈینس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کانفیڈینس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. پھر اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے اور بچانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ. نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ بلوائیں گے. کسی کا سلام اس کے کہے بغیر پہنچا دیا جاتا ہے کہ میرے شہر کے تمام اسلامی بھائی آپ کو سلام کہہ رہے تھے. ہاں بھائی، اس کا سب سے رابطہ ہے، پورے شہر کے پاس اس کا موبائل نمبر لگا ہوا ہے، پورے شہر کو پتا ہے کہ یہ صدر سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور سارے شہر نے اس کو ایس ایم ایس کر دیے، کال کر دی. اتنا فارغ آدمی تھا کہ سارے شہر کے سلام وصول کر رہا ہے آنے سے پہلے. کچھ سوچو تو صحیح، یار کیا کر رہے ہو؟ بولنے سے پہلے سوچیں گے نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ سچ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، حقیقت پر مبنی بات ہے یا نہیں ہے، یا اگلے کو صرف خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ بولتا رہا ہوں. بھیک مانگنے والے بھی بہت سے جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے بھوکا ہوں، کچھ پیسے دے دو. ایسے کو اگر اپنے سامنے کھانا کھلانے کی آفر کی جائے تو نہیں مانتے، بلکہ رقم دینے پر ہی اصرار کرتے ہیں، رقم دے دو. اگر پکڑ کے کہیں بٹھا دو نا تو کھانا کھلا دو، تھوڑی دیر کے ادھر سے بھاگ جائے گا، کتنا کھائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کھانا کھلانے والا ملا یہ چوتھا پانچواں ہو. اب لوگ بھی تو سمجھدار ہو رہے ہیں نا کہ ہر ایک کو نہیں دینی ہے. ٹریفک پولیس کے روکنے پر جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈرائیونگ یا گاڑی کا لائسنس جلدی میں گھر پر بھول گیا. اچھا جھوٹ بولنے کا انداز دیکھیے، انداز کیسے، اسٹائل. وہ روکے گا، لائسنس، لائسنس، ہاں ہاں، یار وہ لگتا ہے گھر بھول گیا ہوں. اتنی ایکٹنگ کرے گا، اتنا ڈرامہ کرے گا، حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا گھر کیا بھول گیا ہوں. اس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، اس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. بالکل یہ اسٹائل ہے. ہاں بھائی غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں بھی غلط بول رہا ہوں. ہے ایسا ڈراما کرے گا، یہ نہیں پتا کہ پولیس والے نے ایسا کو پانچ سو آدمی پکڑا ہوا ہے. اس کو سب پتا ہے کہ یہ جو یو کر رہا ہوگا نا، یہ سمجھ آئے گا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی بولے گا میں گھر بھول گیا ہوں. یہ حالت ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، ایکٹنگ بھی کرنی ہے، ڈرامہ بھی کرنا ہے، اور پھر رشوت دینی ہے معاذ اللہ. حالانکہ بغیر لائسنس کے چلانے کی شرح اجازت ہی نہیں ہے. خود کو ذلت سے پیش کرنا ہے, رشوت دے گا. اور پولیس والا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کوئی بات نہیں آپ گھر بھول گئے کوئی بات نہیں آئندہ خیال رکھنا, ایسے پولیس والے کہاں ہیں گھر بھول گیا چل سائڈ میں آ سائڈ میں آؤ. یہ حال ہے. آگے بڑھتے ہیں. بسوں اور کوچز میں جگہ ہونے کے باوجود کہہ دیا جاتا ہے یہ سیٹ بک ہے آپ پچھلی سیٹ سے لے لیں, حالانکہ وہی سیٹ آخر میں آنے والے مسافر کو بغیر بکنگ کے دے دی جاتی ہے. ایسی کمزور ہونے پر مسافروں کی طرف سے شکایت پر جھوٹی تسلی دے دی جاتی ہے, ابھی تیز کرتے ہیں مگر سفر ختم ہو جاتا ہے, بس میں گرمی ہی لگتی رہتی ہے. اور اب مسافر تین گھنٹے تک اسی امید ہوتا کہ اب ٹھنڈی آئے گی اب ٹھنڈی آئے گی اب ٹھنڈی اب اے سی چلے گا اب اے سی چلے گا. یہ چلتا ہی نہیں, اس میں گیس ہی نہیں ہے, اے سی میں اے سی چل رہا ہے, ہاتھ لگاؤ وہ اس سے گیس ہی نہیں ڈلوایا ہے, اس کا کمپریسر ہی اڑا ہوا ہے, کہاں سے چلے گا. میں ڈرائیور تو ڈرائیور ہے نا, کنڈکٹر ابھی چلے گا ابھی چلے گا ابھی چلے گا ابھی چلے گا, وہ بتائے گا آدھے دو گھنٹے کے اندر سفر پورا ہو جائے گا. جھوٹ اس سب مطلب ڈرامے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, ڈراما بازی کے ساتھ. آدمی بولے یار اس سے سچا آدمی کتنا سچا آدمی ہے, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا ہوگا. دکان پر چیز موجود ہوتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کسی دکاندار سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کہاں سے ملے گی تو شہر کی کسی دوسری مارکیٹ کا نام لے لیتا ہے, حالانکہ وہی چیز چند دکانیں چھوڑ کر بھی دستیاب ہو جاتی ہے. بس میں سفر پر رعایتی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, حالانکہ اسکول کالج چھوڑے کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں یا سرے سے اسکول کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی. ایسے افراد اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جعلی کارڈ بھی بنا لیتے ہیں اور طالب علم کا وہ حلیہ بھی اپنا لیتے ہیں. بعد ہوگا کتاب ڈائری بھی بغل میں لے لیتے ہوں گے, اب ایک ڈائری سے اگر ٹکٹ بچ جاتی ہے تو کیا جھوٹ بول کے پیسے بچانے, یہ نہیں جانتے کہ یہ جھوٹ یہ پیسہ کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا دے. ہمارے خالص دودھ ملتا ہے, یہ خالص شہد دستیاب ہے, کبوڑ چڑھا دیا جاتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو دودھ یا شہد میں بیچ رہا ہوں یہ خالص نہیں بلکہ ملاوٹ والا دودھ ہے, یہ ملاوٹ والی شے ہے. کسی کے دریافت کرنے پر بھی خصوص اسلامی بہنیں اپنی عمر غلط بتاتی ہیں, عمر چھپانے کا ایج چھپانے کا یہ تو ایک ٹرین ہے. یہ اسپورٹس کے کھلاڑی بھی یہ کرتے ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان کو ریٹائرمنٹ تھوڑی لیٹ لینی ہوتی ہے. اور بھی ایسے بہت سارے پروفیشنلز ادارے جن میں عمر چھپائی جاتی ہے. بیٹے کو بہو سے بدزن کرنے کے لیے ساتھ جھوٹ بول دیتی ہے, میں سارا دن بخار میں تپتی رہی تمہاری بیوی نے مجھے پلٹ کر نہیں پوچھا. اب بیٹے کی تو ہمت ہی نہیں کہ ماں کے پیشانی پر ہاتھ کے پوچھے کہ ماں برف کی طرح ٹھنڈی ہے, تو بولے گا ابھی تو اترا ہے, پورا دن تپ رہی تھی, اترا دوائی کھائی, تجھے یقین تھوڑی آئے گا مجھ بڑھیا کے اوپر, تو بیوی والا ہو گیا ہے, یوں کر کے اور اس کو اکسائے گی. بیوی شور کو ماں کے خلاف کرنے کے لیے بول دیتی ہے, آپ کی امی گھر کا سارا کام مجھے سے کراتی ہے, آج میری طبیعت بہت خراب تھی پھر بھی معاف نہیں کیا, سارے برتن مجھے سے منجوا ڈالے. اب تو تھوڑی دیر کا پتہ چلے گا گھر میں کھانا ہی نہیں پکا تھا, برتن کہاں سے مانجے گی, برتن کہاں سے آ گئے, کہاں سے برتن خراب ہو. لیکن ارے اگر ہم غور کریں نا, اتنا جھوٹ ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے, اللہ کی پناہ. یعنی ہم خود کو کسی چیز سے بچانے کے لیے, تھوڑی دیر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے, بلکہ یہاں تو شرمندگی بھی نہیں ہوتی بعض اوقات, کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے, کسی کو ڈگریڈ کرنے کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی کو رسوا کرنے کے لیے, معاشرے میں ذلیل و خوار کرنے کے لیے آسرا ہی نہیں کرتے, جھوٹ بول دیتے ہیں, تہمت باندھتے, بہتان لگاتے, یار اس کی عزت سے کھیلتے ہیں. ہاں ہاں مجھے پتا ہے ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, یوں بولتے ہیں, حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بولتا ہے میں مجھ پہ یقین نہیں ہے, میں غلط بولوں گا. وہ جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ نہیں جھوٹ بولتا مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتنی بددیانتی ہے, خود تھوڑا بہت بھی اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے، کوئی رشتہ بنانے کے لیے، کوئی بزنس بنانے کے لیے، کوئی کاروبار بنانے کے لیے، کوئی ڈیل مارنے کے لیے، کوئی کانٹریکٹ لینے کے لیے، کوئی پلاٹ لینے کے لیے، مطلب کیا ہو گیا سمجھ نہیں آتی، کیسے جھوٹ کے آگے بند باندھا جائے کہ بس، مطلب جھوٹ بولنے سے پہلے گویا کہ بدن کے روئے روئے سے پسینہ نکل جائے، میں جھوٹ کیسے بولوں. اچھا بعضوں کو تو غلط فہمی ہوتی کہ اگلا جھوٹ بولتا، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، مگر پتہ نہیں اسے کون سا سچ کا شربت پیا ہوا، اسے کون سا ایسا جام پیا ہوا ہے جس سے اس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگلا اتنا جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بعضوں کا سامنے والا جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوتا. یہ بدگمانیاں کرتے ہیں. بہت ساری برائیاں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی جمع ہوئی ہوئی ہیں، اور ہمیں ان برائیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. اتنی برائیاں ہیں. وہ جھوٹ لے کر بیٹھا، غیبت اللہ کی پناہ، غیبت کے خلاف جنگ. اب غیبت سے بچنا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹ نہیں بلوانا، چگلی سے بچنا ہے اور چگلی سے بچنے کی دعوت دینی ہے. ایسے کتنے گناہ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کریں ہم لوگ. اب ان سب گناہوں سے بچانے کے لیے، اس کی نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اس برائی سے روکنے کے لیے مجھے بتائیے کس قدر نیکی کی دعوت کی حاجت ہے. آپ خود سوچئے، آپ کے سینے میں جو دل ہے انشاءاللہ اس بات کی گواہی دے گا. ایک ایک شعبے کے اندر جا جا کر ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے کہ یہاں سے کسی سے جھوٹ نکل جائے. کون سا شعبہ بچا ہوا جھوٹ سے؟ الا ماشاءاللہ جو بچے ہوئے وہ بچے ہوئے ہوں گے، لیکن جھوٹ. بیوی شور سے جھوٹ بولتی ہے، شور بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، سیٹ نوکر سے جھوٹ بولتا ہے، نوکر سیٹ سے جھوٹ بولتا ہے، کمیشن کھانے والا جھوٹ بول کر کمیشن کھاتا ہے، اور سودا بیچنے والا جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے، خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کو بولو نا یہ 500 روپے کی ہے، بولے یار یہ 500 روپے کی، ابھی اس دکاندار یہ 450 کی دے رہا تھا، یار آپ 500 کی دے رہے ہو، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے 450 کی دے رہا تھا وہ. اب اس کا ہوا نہیں یار، پتا نہیں یار مارکیٹ میں کیا ریٹ ویٹ گر گیا ہے، جھوٹ بول کر سودا خرید لے گا. یہ جانور خریدنے جاتے ہیں نا جو بکرا عید میں، ان کو پوچھو ابے یہ اس سے اچھا دانا ادھر تھا، او بہت ایسا تھا، یقین مانو تو خوبصورت تھا، چٹپٹا تھا. اس میں اس کی برائی بھی نکالے گا اس جانور کے اندر، اور جو جانور سے دیکھا نہیں اس کی اچھائی بیان کرے گا. اس سے اچھا تھا 5 کا چھوڑ کر آیا ہوں، تو 6 کا مانگ رہا ہے. مارکیٹ میں رہنا نہیں رہنا تیرے کو بھائی، دینا تو 4 میں دے دے. اور اس کو بتائے گا اب یہ جھوٹ کی بازار ہے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات. تم سے پہلے بھائی اس کا کوئی 5 لگا کر گیا، دیا نہیں تھا تم وہ شکل سے شریف آدمی لگتے تھے، اسے تم کو 5 بول دیا، لینا تو لے لو. اب شکل سے شریف آدمی لگتا تھا وہ بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا. پتا نہیں یہ جھوٹے لوگ کیسے شریف ہو گئے، جھوٹا آدمی کیسے شریف ہو سکتا ہے. اس طرح جھوٹ گویا کہ بالکل بے باکی کے ساتھ بولا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ، ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ جھونک دے، یہ جھوٹ بولنا مجھے پل صراط پہ نہ پھنسا دے، جھوٹ بولنا مجھے قبر کے سوالات میں جواب دینے میں تکلیف کا سبب نہ بن جائے. کہ یہ جھوٹا انسان تھا اس کی زبان سے جواب ہی صحیح نہیں نکلا قبر کے اندر، کہ جھوٹ بولنا مجھے تختہ غسل پر رسوا نہ کر دے، جھوٹ بولنا میری نزا کی تکلیفوں کو نہ بڑھا دے، جھوٹ بولنا قیامت کے روز مجھے اللہ کے آگے رسوا نہ کر دے. نامہ اعمال مجھے دیا گیا ہاتھ کے اندر میں پڑھا تو میں کیسے اپنے جھوٹ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھوں گا؟ شرم نہیں ہے ہمیں، ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے. تو جھوٹ نہیں بولیں گے، پکا ہے، پکا ارادہ کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. بس آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ. عین قریب میرے امیر سنتی کتاب دیر سویر امید ہے آنے والی ہے، جھوٹ کی تباہ کاریاں، اسے لینا بھی ہے اسے پڑھنا بھی ہے. اسی میں سے کچھ مواد مجھے ملا تھا، میں نے آپ کی طرف کچھ اپنی چند مثالیں اور انداز ملا کر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو جھوٹ کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، صرف سچ بولنے والا بنائے، جھوٹے مبالغے سے اللہ بچا کر رکھے، اور ہمیں سچائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عزت سچائی میں ہے، ذلت جھوٹ میں. یاد رکھ لیجیے, جھوٹ بولنے والے کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, سچ بولنے والے کو دیر یا سویر انشاءاللہ اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. تو اب دعوت اسلامی کے ماحول سے بابا سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, اور اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے, ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے اپنا نام مدنی قافلوں کے لیے لکھوائیے. مدنی کورس 12 روزہ ہو رہا ہے, اس میں لکھوائیے. خاموش رہنے کی عادت پڑے گی, تول کر بولنے کی عادت پڑے گی, چپ رہنے کی عادت پڑے گی کہ ایک چپ ایک چپ ایک چپ من سماتا نہ جا, جو چپ رہا اسے نجات پائی. تو دعا بھی ہوگی, اس میں بھی ہم دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آج تک ہم نے جتنے جھوٹ بولنے, اللہ ہمارا جھوٹ بولنا معاف فرما دے اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.